ім'я цього державного мужа. Мусимо сказати сьогодні, ваша величносте, дорогий Іване Степановичу, скільки ліпили бруду до твого імені, воно завжди для українства було, є і буде чистим та золотим. Ти не вмер, ти працюєш на Україну. Хай святиться ім'я твоє навіки вічні. Пилип Орлик, 1672-1742 роки, був першим мазепинцем. Історик Ульяновський називає Пилипа Орлика найвеличнішим гетьманом з гетьманів. Смерть гетьмана Мазепи не була смертю його справи. Скоріше навпаки, його смерть стала лише початком епохи мазепинців. Прапор мазепинства високо підняв 38-річний гетьман України у вигнанні Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року під Бендерами його одноголосно було обрано на цю найвищу державну посаду. Присягаючи, Орлик говорив: «Я, Пилип Орлик, новообраний запорозького війська гетьман, присягаю Господові Богу милість, вірність і старатливе дбання до малоросійської вітчизни, матері нашої, про добро її посполитим, про публічну цілість, про розширення прав та вольностей військових, скільки сили, розуму та способів стане мати». Мазепа породив Орлика. Він любив молодого талановитого писаря-воїна, довіряв йому свої потаємні задуми відверто і повно. Забігаючи наперед, скажу, що Орлик виправдав довір'я і став дорогоцінним самоцвітом у гербовому вінку України. У 1721 році Орлик у листі до свого улюбленого наставника у студентські роки Яворського, який у той час служив Петрові І, був президентом Святійшого Синоду, писав, що ніколи й нікому з осіб Белебеха не складав присяги, тільки панові гетьману. Панові гетьману Мазепі. Додам, що Орлик склав у своєму житті дві присяги – Мазепі і Україні. І не зрадив ні Мазепу, ні Україну, ні себе. Орлик – людина сталих, твердих переконань, віддана власним ідеалам. Людина, яка обрала собі батьківщину в образі України і поклала все своє життя у прагненні допомогти їй. Це взірець чистої моральності, високого обов'язку та жертовності щодо України. Лінія державницької ідеї продовжилася Орликом. Від етнічних українців Виговського, Дорошенка, Мазепи прийняв естафету етнічний чех, політичний українець Орлик, який продемонстрував своїм життям взірець святості синівського обов'язку до України. Тоді ж, 5 квітня 1710 року, Козацькою радою ухвалено нормативний цивільно-військовий кодекс, який увійшов в історію під назвою «Конституція Орлика». Щодо державного устрою України, то він у цій конституції окреслювався на рівні самостійної і незалежної держави. Вперше, ідея незалежності України викладена в офіційному державному документі. Це вже не ідея одного Виговського, одного Дорошенка, одного Мазепи. Це державний акт, автору якого –